بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيواني تري شرنا موجة mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman. Tulianza katika vikao vilivyopita babu fi ru'yati Allahi jalla jalaluhu, na hapa chini ya mlango huu hadithi zimefungamana na kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuwa hili jambo kesho akhira lawezekana, ni kuwa watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu min fadli, ama hapa duniani ni jambo ambalo haliwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala hakulijaalia hapa duniani, akalifanya liwe kesho akhira. Na lau angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala angelifanya hapa duniani na kesho akhira, lakini ameliweka hasa kwa waja wake ili atimize neema zao watakapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika neema kubwa ambayo Allah atawapa watu peponi ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. تفكي حديث 85 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ambazo hazifanani na yoyote katika viumbe wake. Lillahi subhanahu wa ta'ala sifat la yudahihi fiha ahadun min khalqihi, hakuna yoyote katika viumbe wake afanana na sifa zake subhanahu wa ta'ala. في هذا الحديث يحكي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خطبهم ثم سلم الوهتبية وصحابة بخمس كلمات أي جمل ومعان تامة تشتمل على مواعظ وتعاليم في الدين. كتكالي أن يتاج متومة صلى الله عليه وسلم نجملة تانو زكو إليك في زورك بس مبازن دنياك ونمويذة na mafunzo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام إن الله لا ينام أي لا يأتيه النوم فهو دائم اليقظة. الله سبحانه وتعالى حجيب نوسنجيزي ودائما الله سبحانه وتعالى حي قيوم يحاي msimamizi wa mambo, hafikiwi na usingizi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wala pia vitangulizi vya usingizi havimfikii, sababu ni jambo la upungufu huwapata waja wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala halali. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema wala yanbaghi lahu an yanam, ay wala yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu an yanam, li anna an-nawma sifatu naqsin wa yastahilu 'ala Allah 'azza wa jalla an yakuna bihi naqsun. Allah subhanahu wa ta'ala haimpasi yeye kulala. Kwa nini? Hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kulala, kwa sababu usingizi ni sifa ya upungufu. Na ndio maana watakapoingizwa watu wa peponi, peponi Allah subhanahu wa ta'ala atawaondolea sifa ya kulala. Watu wa peponi hawalali, hakuna kulala peponi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza wala yanamun wastaretu wa لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ndani ya pepo hawatapata taabu wala udhi ya aina yote wala machovu ya aina yote. Hakuna kuchoka peponi. Peponi hakuna kitu kinachoitwa kuchoka. Ninachoka acha nikajipumzisha. A, istarehe baada ya istarehe, kitoka kwenye hii uenda kwenye ile. Na kila wanapokaa watu wa peponi ndio wazidi kuneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala neema mbalimbali. Na hili limezungumzwa katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alipotaja soko la watu wa peponi. Kwa peponi kuna soko, hukutana watu wa peponi kila siku ya Ijumaa, kisha upigwa na upepo, wakirudi nyumbani wamezidi kuwa wazuri kuliko vile walivyokuwa. Na hili ni jambo ambalo litakuwa laendelea, na huku wakezao pia nyumbani wamezidi kubadilika kuwa wazuri zaidi. Kwa huto yona ile sura ya leo, kesho wiki ijayo sura nyingine. Hani yale yanofungamana na peponi, katika sifa ambazo Allah atawapa watu wa peponi sallallahu alaihi wasallam, watakuwa hawalali, kwa sababu kulala ni sifa ya upungufu. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakanusha sifa ya kulala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni sifa ya upungufu na haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kusifika na sifa ya upungufu. Yakhfidhu al-qista wa yarfa'uhu, ay anna Allah subhanahu wa ta'ala yamliku biyadihi mizan al-'adli wal-arzaqi الذي يعدل به بين عباده فيضيق ويوسع عليهم لحكمة عنده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ndiye anayemiliki katika mikono yake mizani ya uadilifu na rizqi, ambayo huigawa kwa uadilifu baina ya waja wake. Ukamwona huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemdhiki katika maisha yake, na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala akamkunjulia, akamfungulia katika maisha yake. Yote haya ni hikmatin indahu subhanahu wa ta'ala, kwa hikma kubwa aliyonayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asisimame kumbona yule hivi, huyu Allah ana hikma kubwa sana katika kumjaalia yule kuwa maskini, yule kuwa tajiri, yule kuwa na afya, yule kuwa mgonjwa, yule kuwa hivi, yule kuwa vile. Kila yaume huwa fishani, amnyanyua huyu, amweka huyu, kwa hikma kubwa sana. Na katika athar Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akataka kumfungulia mja wake katika dunia, lakini ikawa ni sababu yeye kuangamia. Malaika wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asimpe, sababu ataangamia. Na Allah subhanahu wa ta'ala asimpe yule mja. Usione kuwa Allah subhanahu wa ta'ala pengine amekupa mtihani akakudhiki katika dunia kuwa umedhulumiwa. La, wallah, lau kama ungelijua namna gani Allah ashughulikia maslahi yako. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi la dhaba qalbuka hubban lillah, moyo wako ungeyayuka namna utakavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyokushughulikia wewe mambo yako. Kwa hiyo hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala alisimamia kwa uadilifu na hikma ya hali ya juu sana, hikma kubwa. Ni juu yako wewe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ikiwa amekukosesha hiki, kuna neema ngapi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Isipokuwa sisi tuna matatizo, mara nyingi hatuangalii zile neema ambazo Allah ametupa sisi. Sisi tuangalia neema ambazo wamepewa watu wengine, na hapa ndiyo yaleta balaa zote. Alafu pengine kidali alichopewa yule mwenzako hata si neema. Pengine yule bwana unayemuona wewe wamnyoshia kidole ana dhiki, lau kama angelikuwa na hivyo hali uliyokuwa na wewe angemshukuru sana hali hiyo. Lakini kwa kuwa wewe huoni mbali, waona kuwa kana kwamba wewe umedhikika, wengine wamefunguliwa. Na ndio maana Mtume salam akatuwekea kaida nzuri sana, lau kama watu watashikamana nayo utaishi maisha ya furaha sana. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Mtume salam asema katika mambo ya kidunia, mtizame aliye chini yako. Ikiwa wewe wala milo mitatu, kuna wengine ule mmoja ule akiupata leo hajui kesho kama atakula. Ikiwa wewe una siha yako lakini umedhikika katika dunia, kuna watu ambao Allah amewafungulia katika dunia hawana afya, wanadhiki katika upande mwingine. Hakuna kiufupi duniani ambaye ameishi amekamilika. Hili jua, undhuru ila man huwa asfala minkum, basi wewe mtizame aliye chini yako katika dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, usiwatizame wale walioko juu yako katika jambo la dunia. Ama katika akhira, fastabiqul khairat wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Mambo ya akhira shindana, usikubali yule aliyekuwa juu yako, jaribu kumfikia katika amali za khairi. Lakini katika dunia angalia aliyoko chini yako, wala usimtizame aliyoko juu yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Ukifanya hivyo biidhnillahi ta'ala itakusukuma wewe kutodharau neema za Allah juu yako. Allah amekuneemesha na neema nyingi sana, nyingi sana. Lau kama utatulia uanze kutaja neema moja baada nyingine, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hilo latosha kukufanya wewe moyo wako utulie kabisa kwa ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar. Yurfa'u ilayhi ay ila Allah ta'ala, walladhi yarfa'u هم الملائكة عمالي zawaja hunyanyuliwa kwake, yurfa'u ilayhi. Na hizi ni katika adilla ya kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu, sababu ndio anyanyuliwa kule juu apelekiwa amali. Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, yurfa'u ilayhi, anyanyuliwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupelekiwa ila Allah. Na wale wanaobeba hizi amali ni malaika. A'malu al-layli qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla 'amali al-layl. 'Amali za usiku zafikishwa kwa Allah kabla ya 'amali za mchana, na 'amali za mchana zafikishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya 'amali za usiku. أي ما قام به العباد من أعمال صالحة أو سيئة في ليلهم فترفع إلى الله تعالى، وما قاموا بها في نهارهم فترفع إلى الله تعالى. كوزيلي ولزوزيفانيا كتك عمل وزوزيفانيا واجه يوني عمل ومفانيا أسيك زخيري نزشاري زنينيولي وكو الله سبحانه وتعالى قبل أمشانه. Na amali walizozifanya katika mchana, iwe ni za khairi iwe ni za shari, zanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya usiku kuingia. Amali zako zishapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha isharatun ila anna raf' al-a'mal la yatabata'u fi la yatabata'u fihi wa la yuntadharu ila itmam al-yawm. Na hapa tupata faida kuwa amal za waja wanazozifanya hazichelewi moja kwa moja. Amali ya mchana yafikishwa kabla ya usiku, na amali ya usiku yafikishwa kabla ya kuingia mchana. Kwa hivyo la yuntadharu ila itmami al-yawm, haiongojewi mpaka siku itimie. La, yafikishwa kabla ya siku kutimia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ahdatha al-'abdu min a'malin fi laylihi munfasilun 'amma 'amilahu bin-nahar, yale aliyoyafanya mja katika usiku wake ni tofauti na yale aliyoyafanya mchana wake. Kwa hizi apelekwa kabla ya hizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aidan hathu al-'ibadi an يراقب الله عز وجل في ليلهم ونهارهم. نهابا بيتو بتفائدة تهميزوا كونا مراقبة كوحيسك و الله سبحانه وتعالى أتوانا وسيكونا مجانا كوعمل أنويفانيا أجوين لأوي بريكك و الله سبحانه وتعالى بس هتواني حايا إلى عمل تنويفانيا كتك مجانا بيتو يبانديشو كو الله إيو عمل كما إلي تكون معاصي au usiku amali yafikishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ndani yake kuna maasi wa riyadhu billah. Hili jambo la tuhimiza sisi tuwe na jambo la muraqaba. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam hijabuhu an-nur ay anna hunaka inna hunaka hajizan bayna Allah azza wa jalla wa bayna khalqihi مادته التي يتكون منها النور. كنا بزيا بين الله سبحانه وتعالى وجواك إلي بزيا إلي يمتنجنزو أن نور بزيا يا نور. وهيك انكزويزي بين الله سبحانه وتعالى وجواك. نكون رواية كتكي حديثي أن الحجاب من نار كما لوكوجا في روايه النار، وهذا ليس فيه تعارض، فان مثل هذه النار الصافيه التي كلم بها موسى يقال لها نار ونور. صبو ولموتو نموبي مسافي ونارا كموتو كما هو اذا كويت نار naweza kuitwa pia nuru. Bikhilafi an-nari al-mudhlima kanari jahannam riyadan billah fatilka la tusamma nuran, kinyume na moto ulionakiza kama moto wa jahannam. Moto wa jahannam ni mweusi, watu wa motoni wakiingia motoni waliyadhu billah ni giza, si unavyofikiria wewe kwa ule moto utakuwa wangara, la, ni moto ulionakiza mweusi, moto wa jahannam waliyadhu billah, kwa ule hauitwi nuru. Walhijab huwa ma yustaru bihi baina shay'ain, hijab ni kile ambacho hustiri baina ya vitu viwili katikati yake. Lau kashafahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema lau kashafahu ay rafa'a dhalika alhijab wa azalahu, lau kama Allah ataondoa ile pazia baina yake na waja wake, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi, ay إذا ما كشف عن ذاته العظيمة لو كما الله أتوندوا بزيا أكيوك وازي ذاتياك تكوف سبحانه وتعالى لأحرق ما وصل إلى بصر المولى عز وجل ما وقع عليه من خلقه وليس لبصره جل شأنه نهاية ولا مدى. Kila kinachoangukia mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya macho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitachomeka na hakuna kinachoondoka chini ya kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kuona kwake hakuna upeo, maana yake ni kila kiumbe kitachomeka lau kama ataiondoa hiyo pazia. Kila kiumbe katika viumbe vyake kitachomeka, hawawezi kusubiria nuru يا الله سبحانه وتعالى. ويبو ليس لبصره جل شأنه نهاية ولا مدى فإن ذلك يستحيل عليه جل في علاه كون كواك يا الله كون مش إذن جامع ملو هل يوزكانك والله سبحانه وتعالى. ويبو كلا كلي تشوكو كتك في يوم بذياك كتا تشوميك ويعني بسبحات وجهه بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. نعم كنا سؤسدي وكسيم سبحات وجهه ولأزوري ووسواك الله سبحانه وتعالى وتكف ننور إليه وكتوسواك الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن رؤية الله ممتنعة على جميع الخلق في دار الدنيا. هكذا أي حديث منفائدة كوا كوني كان كوا الله سبحانه وتعالى نجام وأماله هلوزكاني كوا بيوم بيوتك تكهي دنيا. ويكرم الله بها من يشاء من عباده في الآخرة. نا الله أتم كريم يولي أن يمتاك كتك وجواك كشو آخرة أتم كريم كموانا الله سبحانه وتعالى. كويبو umbile ambalo Allah atawaleta nalo watu wa peponi, atawawezesha waweze kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili amelizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi, kama hadithi inayofuata. Na hadithi inayofuata ni ndefu sana, tukianza kuisoma hatutoimaliza, takriban safha mbili kamili. Hapo tutasoma insha Allah ta'ala namna gani watu wa peponi watakavyomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia katika hadithi ya Abi Huraira Mtume صلى الله عليه وسلم atataja yule aliye katika daraja ya chini kabisa peponi, yule daraja ya chini kabisa katika pepo ya Allah atakuwa katika starehe gani. Hilo pia Mtume صلى الله عليه وسلم amelieleza. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa katika huu ulimwengu na uhai wa dunia, hakuna anayeweza kumuona kwa maelezo haya aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kesho akhira Allah atawawezesha wale anaowataka katika waja wake wema ndani ya pepo yake, na pia katika uwanja wa kiyama atawawezesha waja wake wema kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna starehe watu wa peponi itakao kuwa bora zaidi kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema ambayo watu wa peponi wataipenda zaidi kama neema ya kuwa wameweza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote za peponi, hii ndio itakuwa neema kubwa zaidi ya watu wa peponi, kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. والله المستعان صلى الله من فضله نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك